राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 25 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो महाराज, क्या सुना हुई बात है? नारायण नारायण नारायण नारायण। सावधानी ही साधना है, हर समय सावधान रहना। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। ये बात खास निगर रखनी है, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, शरीर से वाणी से मन से भी विचार से भी किसी को दुख ना पहुंचे। ये बहुत ऊंची बात है, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना बिल्कुल नहीं। ये अगर व्रत ले लिया जाए, नियम ले लिया जाए, एकादशी आदि का व्रत हो जाए, से ये व्रत ले रहे, नियम ले रहे, तो शुद्ध हो जाएगा, कर्म शुद्ध हो जाएगा। एक सेवा करना और किसी को दुख न देना, ये दो चीज है। तो किसी का बुरा न करना जितनी ऊंची बात है, उतनी सेवा करना ऊंची बात नहीं है। साधारण रीत से सब सेवा करना उस ऊंचा मानते हैं, आज का कर्तव्य मानते हैं, विशेष मानते हैं। पर इससे विशेष है किसी को कभी दुख न देना। इसमें जितनी शक्ति है उतनी सेवा में शक्ति नहीं है। सेवा में प्रथमता है, शरीर से करोगे, धन से करोगे, किसी सहायता से करोगे तब सेवा होगी। और किसी का बुरा न करना, इसमें बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी तरह की प्रबद्धता नहीं है। किसी को मैं बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा न चाहूंगा, न किसी का बुरा करूंगा, तीन बात। न बुरा बोलूंगा, न सुनूंगा, पास हो जाए। तन कर मन कर वचन कर चेतन का हो दुख, तुलसी पातक दर्द है देख तुलसी के मुख। तन से मन से वचन से जो किसी को दुख नहीं देता, उसके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं, इतना उपलब्ध हो जाता है। दुख देने की, दुख न देने की बड़ी भारी महिमा है और सुगम है, स्वतंत्रता है, इतने सुख पहुंचाने की नहीं है। गीता में श्लोक आया है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखो वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत है, वो परम योगी है। तो आत्मो पहने मानो शरीर की उपमा से देखो, तो शरीर को सुख पहुंचाना इतनी बात नहीं जितना इसको कष्ट न पहुंचे, किसी से दुख न पहुंचे। दुख न पहुंचने से वही स्थिति एक जैसी नहीं रहती, किसी को भी कष्ट न पहुंचाने से जैसे स्वभाव प्रकृति है तो वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती अपने तरफ से, तो उसमें जो व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, उसकी स्थिति व्यापक में हो जाती, व्यापक परमात्मा। और सेवा करने से पदार्थों का और शरीर का इंद्रियों का मोह मिटता है, संग्रह करने की इच्छा रहती है वो नहीं रहती, इसमें बड़ा भारी लाभ होता है। परंतु दुख न देने में बहुत विशेष लाभ होता है, किसी को भी कष्ट न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को किंचित बात प्रश्न न हो, सब आनंद मंगलमय रहे, किसी को दुख न हो, ये भाव बहुत बढ़िया चीज है। किसी को किंचित बात कष्ट न हो तो उसका व्यक्तित्व सामान्य हो जाता है, सबके साथ एकता देती है। सहयोगी परमो मत, शरीर में कष्ट सही नहीं है, आराम अच्छा लगता है, परंतु कष्ट न हो, इस तरह से शरीर की तरह सब एक शरीर है। जितने शरीर है सब पांच भौतिक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रस अदम शरीर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच शरीर जीव है। अनंत ब्रह्मांड में यही है, किसी में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी में जल तत्व की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्व की प्रधानता है, किसी में वायु तत्व की प्रधानता है। आकाश आकाश में कोई बात नहीं, चार तरह तो पार्थिव प्रतिष्ठित प्रधान हम लोगों का शरीर है, जल तत्व प्रधान वरुण लोगों का है, वो तेज तत्व है वायु तत्व है, तो तेज तत्व की प्रधानता अग्नि लोग में है, तो वायु तत्व की प्रधानता भूत प्रेत पिशाच आदि के है। किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचा है, इसमें एक बात की शंका रहती है, जैसे लड़का है उसको पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना, तो वो तो खेल में राजी है, तो उन्हें मूर्ख रह जाएगा। तो सर्वभूत हित रता हित हो, इस बात से उसको शासन किया जाए पढ़ाया जाए तो इसमें दोष नहीं है, किसी के दुरुण दुरुण गए तो इसमें दोष नहीं है। कई वर्ष पूर्व चित्रकूट में सत्संग हुआ था, तो मैंने एक बात कही थी, ऐसे छह दिन व्याख्यान दिया कि किसी के दोष नहीं देखना। तो मैंने पूछा कि व्याख्यान देने वाले को तो ये धंधा ही है, व्याख्यान देने कैसे बचे इससे, मेरे को ये दोष है ये दोष है ये दोष है, इसको तो दोष देख ही नहीं तो क्या कहे। कोई बात शिक्षा भी कही जाए तो कमी बता दे, ये कमी है ये कमी दूर करो, तो दोष देखे बिना कैसे होगा। तो शेर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि वो दोष दृष्टि नहीं है, वो निर्दोष निरीक्षा है, निर्दोष तैरना चाहते हैं। दोष दृष्टि वो जो दोष दृष्टि देख घृणा करे तिरस्कार करे अपमान करे दुख दे, वो दोष दृष्टि है। और ये क्या है, ये निर्दोष दृष्टि है। मानो सब के सब निर्दोष कैसे बन जाए, सब के सब अच्छे कैसे हो जाए, सब के सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब के सब जीवन बुद्ध कैसे हो जाए, सब के सब सुखी कैसे हो जाए। तो उन सुख में, जीवन मुक्ति में, भगवत प्राप्ति में जो बाधा है, उन बाधाओं को दूर करना, बाधाओं को देखना, ये दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष दृष्टि है। देखना, हम दोषी को देख राजी नहीं होते हैं, निंदा भी नहीं करते हैं, किंतु उसका दोष दूर होता हो जाए। तो इसके लिए जैसे दूसरों में दोष हो तो अपने में दिखता है, ये दोष तो हमारा है, क्या करें, हमारे प्रेमी होकर ये करते हैं काम, तो उसमें हृदय में दुख होना चाहिए। दोष दृष्टि वाले को तो सुख होता है, दूसरे का दोष देखा, हाँ ये भी ऐसा है, ऐसा ऐसा है, पर ये दोष दृष्टि नहीं है, निर्दोष देखना चाहता है, तो दूसरे को दोष देख करके अपने दुख होता है मन में, उसके द्वारा बहुत भला होता है, दुनिया का बड़ा कल्याण होता है, उनके दर्शन से ही लाभ होता है। सबके सब सुख कैसे हो जाए, तो सुखी हो गए निर्दोष जीवन से, सदोष जीवन से सुखी नहीं होता आदमी। बहम है कि झूठ कपट के मैं धन आता है, झूठ कपट करने से धन आता है, तो झूठ कपट करना, झूठ कपट न करना, दोनों में झूठ कपट न करना बढ़िया चीज है, इतनी धन बढ़िया चीज नहीं है। धन आता नहीं है झूठ कपट से, वो तो प्रारंभ के अनुसार आता है, पर जिन लोगों ने मान लिया है कि झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी से धन आता है, तो धन का महत्व है, अपने सदाचार का महत्व है। कई लोग कहते हैं कि सरकारी टैक्स न देना बढ़िया है, क्योंकि सरकार के पैसा निरर्थक लगता है, बड़े बड़े पापों में लगता है, हत्या में लगता है, गौ हत्या में लगता है, भ्रूण हत्या में लगता है, परिवार नियोजन में लगता है, और कितनी कितनी हिंसा में कहाँ लगता है, और पुण्य के नाम पर भी क्या क्या दशा होती है, पुण्य के लिए खर्चा होता है, पुण्य तक कितना पहुंचा है, बीच में लोग खा जाते हैं, तो फिर सरकार को क्यों दे रहे, अपना धन बचा लो जो अपने अच्छे काम में लगाएंगे। तो बात तो ठीक दिखती है, पर ठीक दिखती है इसमें देखना ये चाहिए साधकों के लिए कि वो धन बचाएंगे, हमें झूठ कपट करना ही पड़ेगा, बैंक नहीं बनानी ही पड़ेगी, और कपट का झूठ का आश्रय लिए बिना कैसे बचाओगे। तो कपट झूठ को स्वीकार करना धन के लिए, और धन धर्म के लिए, दान पुण्य के लिए, पर दान पुण्य के लिए पाप करना है, ये दुराचारी है। तो अपना सदाचारी बड़ा बढ़िया है कि दुराचारी बड़ा बढ़िया है, तो अपने सदाचार के समान धन नहीं है, पुण्य भी नहीं है। जिसने कुछ दीना नहीं, लीना नहीं दीना बेर हजार, जो नहीं लेना है वो दान की अपेक्षा ऊंचा है। साधारण दृष्टि से तो ऐसा देखता है कि जो पैसा लेता है और दुनिया को सेवा करता है वो ऊंचा है, जो पैसा लेता ही नहीं उसे हमारे क्या लाभ होगा, हमारा धन है तो उसका सदुपयोग कर नहीं सकते, दीन दुखियों को चीज पहुंच नहीं सकते। तो पैसा लेना और देना ठीक है, पर कहते हैं कि लेता ही नहीं, तो लेता ही नहीं कि जितनी महिमा है इतनी दान की महिमा नहीं है। दान है वो तो क्या है कि जो पैसा कमाया है उसका टैक्स है, ये कोई बड़ा ऊंचा काम नहीं है, टैक्स है ये। टैक्स नहीं देता है तो दोषी होता है। तो धन रखने का, अपना अपनी विद्या रखने का, अपने बलवान होने का टैक्स है ये सेवा करना, अगर नहीं करता तो दोषी होता है। तो टैक्स से कल्याण नहीं होता, जाकर में संप्रदान आता है, दादाजी दंडम पुरुषो मही पते, राजा को दंड दे तो मान लो अपने दंड के पैसे देता है, गुनेगारी हुई हमारे पर जुर्माना वो देता है, वो देता है तो देने पर वो दान नहीं होता, वो दान नहीं है। दान तो यदि यदे दान तया सुपात्र तत्सम्प्रदान करितम मुनिन्द्र संप्रदान संप्रकार अच्छी प्रकार से देना आदर पूर्वक दान होता है। तो जो स्त्री से है धन लेना है वो बढ़िया नहीं है। पाप से कमाया हुआ धन पुण्य में लगता नहीं है, वो निरुद्ध जाता है। कहावत है कि पापी रोधन पढ़ ले जाए कीड़ी संचय तीतर खाए, निरुद्ध जाता है। सत्कार में सत्कार्य में लगता नहीं, और कभी लग भी जाता है तो जिसके घर जाता है उसका ही नुकसान ही करता है। खोटा पैसा होता है कपड़ झूठ का, वो आग ही लगाता है, किसको शांति नहीं पहुंचती उसे। और जो झूठ कपड़ से रहित सदाचारी है उसके दर्शनों से शांति पहुंचती है। उसके द्वारा जितना संसार में उपकार होता है उतना झूठ कपट करके पैसों के द्वारा उपकार नहीं कर सकते। इस बात त्यागा शांति अनंतरम त्यागो गुणो गुण शतात अधिको मतो में, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। तो त्याग की महिमा ज्यादा बताई गई है दान पुण्य की अपेक्षा। लोगों में भी देखने में आता है ऐसा कि जो दान पुण्य करते है उसकी अपेक्षा त्याग है ऊंचा है। समझ लो हरिद्वार का कुंभ है, उस कुंभ में मेरे में एक महंत ने 10,000 रूपये लगा करके साधुओं को भोजन दिया, वो सबको भोजन दिया, चीजों भी दी, कमल दिए, कपड़े भी दिया, केन दिया। एक साधु है वो भोजन भी किया, उसके पंजाब भोजन नहीं किया, कोई चीज नहीं ली। तो लोगों पर असर पड़ता है, साधु एक निकला नहीं लेने वाला, 10,000 रूपये लेने वाले की इतनी महिमा नहीं है। लोगों में महिमा हो भी जाए परंतु वो रुपयों का टैक्स है, 5 रुपया लगाना ही चाहिए, न लगा हुआ तो कृपण है, लगा हुआ तो सुपात्र को पात्र देखता है, और उसको सुपात्र दिखता नहीं है। दान पुण्य करने वाले सुपात्र देखते हैं तो उसको सुपात्र मिलना मुश्किल है। क्यों दोस्त से कहते ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये गुण है, कहते हैं कि ये ज्यादा देने से लोग आलसी बन जाएंगे, लोग निकम्मे बन जाएंगे, इस वास्ते धरा घरा अच्छा नहीं है। तो ऐसे दोष दृष्टि होती है, सुपात्र कुपात्र देखते हैं, त्यागी कुपात्र दिखते ही नहीं। उस कुपात्र का मतलब क्या, सबकी सेवा करता है, अपने जो हो जाए, अपने पास धन नहीं है तो विद्या है, योग्यता है, बुद्धि है, शरीर है, इनसे सेवा कर दे। इसका भाव उपकार करना का है। इस वास्ते गीता में कहा ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं मैं वो प्राप्त होते हैं। तो भीतर से हित में रती, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। हित के समान हित दान देने से इतना हित नहीं होता है जितना त्याग से हित होता है। ये बात थोड़ी गहरी है, और एक बात समझ में कमती आती है, परंतु त्यागी है उसी ज्यादा महिमा बताई गई है। तो अपने पाप नहीं करता है पुण्य, पाप नहीं करना, अनाचार नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, निर्दोष जीवन बना रहा है, तो निर्दोष देने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, दान से नहीं होती है। दान भी सात्विक दान है तो त्याग है। दातव्य मिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, जैसे उपकार नहीं हुआ है और आगाड़ी उपकार की इच्छा नहीं है, ऐसे को दिया जाए तो वो सात्विक दान होता है। देश का पात्र देख करके दिया जाए तो सात्विक दान होते, उसमें त्याग की मुख्यता है, वो दान की मुख्यता नहीं है, भाव की मुख्यता है। देने में भाव तो कई तरह के हो सकते हैं, पर त्याग में भाव कई तरह क्या होगा, त्याग भाव नहीं होगी, अपन नहीं लेना है तो बड़ी शांति रहती है। और देने देने काम करने में अशांति होती है, कोई नाराज होता है, कोई राजी होता है, कोई ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा है। ऋषि के स्वर्गाश्रम में जब सत्संग होता था, शेर जी थे उस समय की बात है, कोई आते थे वो शेर जी दिया करते थे कपड़ा, दे शेर जी तरफ से लोग दिया करते, तो वे लेने वाले कहने लगे हमारे कारण से तुम्हें लोगों से लेते हो, देते नहीं हो, लोगों से लेते हैं, लेने का ढंग शेर जी का था ही ऐसा ही। एक दिन की बात, उन्होंने शेर जी अपनी बात सुनाई, हरिकृष्णा कहता है, हरिकृष्ण छोटे भाई थे, हरिकृष्णा कहता है कि अपने पास धन तो बहुत है, आप दूसरों से धन क्यों देते हो, अपने तरफ से रहो जो करना लगाना हो सो, दूसरा कहे तो क्यों लेते हो। तो शेर जी एकांत बात कही थी मेरे को, मेरे हरिकृष्ण के धन में दूसरे के धन में मेरी क्या फर्क है, हरिकृष्ण देव तो दूसरे देव मेरी क्या फर्क है, तो वे भर गए ही नहीं, दूसरा ही देव तो कैसे लेते थे, सत्संग करने वाले जानते हैं, कहते 100 रुपया नहीं 50 रुपया, जो कहता था उसे बहुत कम बोलते थे, उसमें भी उनके शेर जी की निगाह बढ़ जाती थी, कहते आज का तुम्हारा ठीक नहीं काम चलता है, व्यापार आदि ठीक नहीं चलता है, इतना मत दो, ज्यादा नहीं देना चाहिए। व्याख्यान दिया शेर जी ने कि यहाँ आकर ज्यादा दान पुण्य करोगे तो बड़ा नुकसान होगा, इस बार से ज्यादा मत दो, ध्यान दिया ना, कौन कहता है ऐसा तो मत दो, ज्यादा देने से नुकसान होता है, देना नुकसान क्या होगा कि आप हिसाब करोगे अमुक समय ऋषि गए तो इतना हमारा खर्च हुआ, तो इतना खर्च हो जाएगा, इतना हम नहीं जाएंगे, तो हमारे सत्संग की बाधा लगेगी, इस वास्ते आप पैसा खर्च मत करो ज्यादा, नहीं तो सत्संग में बाधा लग जाएगी, ये बात शेर जी कही हुई है। तो ज्यादा ध्यान देना को बढ़िया नहीं है, ज्यादा खर्च मत करो, नहीं तो बाधा लगेगी नहीं, गए से गए ऋषि के इतना पैसा खर्च हो गया, अब जाओ तो पैसा और खर्च हो जाएगा, तो सत्संग में बाधा लग जाएगा। तो सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वो दान देने से लाभ नहीं होता, दान देना हो तो स्वयं देना चाहिए, ऐसी बात होती है, तो स्वयं दान दो तो स्वयं जाकर देखो दिन दुखियों को। हमारे यहाँ नौखा में सज्जन थे, सुबह जाते थे शाम तक रसोई बना रोटी खाने का समय नहीं मिलता, कहते थे बेबी राठी थे, रात्रि को जाकर देखे गरीबों के घर में छोकरे छोटे छोटे छोरे नंगे पड़े, सैकड़ों हजारों हृदय में बांटी अन्न बांटा, देख देख घर में जा जा करके ऐसा ऐसा काम पड़ा, वो कहते थे क्षत्रिय जाती है वो दान लेना चाहती नहीं, अनाज घर में है नहीं, तो उनको बाहर से कहा तो हम बाहर कैसे आवे, लज्जा निभाने के लिए भी वस्त्र नहीं है, तो बस ऊपर से हमने फेंके, वो धोखे सुखाया था, अरे अंदर में थी धोखे सुखाया, वो सूखेगा तो पैर गाएगी बाहर, घर में से सुखा दिया धोखे, पर वो सूखेगा तो पैर के बाहर आएगी, एक ही वस्त्र दूसरा नहीं, तो कितनी बात विशेष है, तो ये तो सात्विकता है, कैसे सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहता है, वो हित में रहते से दान होता है, वो दान नहीं होता, वो त्याग होता है, वो बड़ा विलक्षण होता है। श्री जी ने ये बात कही थी कि रुपया कमाना हम कठिन नहीं समझते, पर दान देना कठिन है, क्यों, रुपया कमाने में घर वाले सबके सब सहमत हो जाते हैं और देने में सब सहमत नहीं होते, कि ये पिताजी खर्च कर रहे हैं, ज्यादा करे तो पागल सिद्ध कर देंगे, लोगों को पकड़ बैठा देंगे कैद में, कि माथा खराब हो गया धन खर्च करते हैं, तो इसमें कई बाधाएं हो जाएगी, कुपात सुपात हो गई, घर वालों की हो गई, क्यों की समझते ये ठीक नहीं है, ये कहना नष्ट करना अच्छा नहीं है, कमाने में सब सहमत हो, सब राजी हो, तो कमाना हम दूर नहीं समझते, जो वेश भाई कमाते हैं। परंतु सत्पात्र में देना ठीक तरह सेवा करना ये बड़ी कठिन है। तो ये दान है वो साधारण दान है उसकी तरह नहीं है। सकाम भाव से दान दिया जाए उसका नहीं है। दातव्यम इति मन में देना है, हमें देना चाहिए इतना, और कुछ भाव नहीं। मान का, बढ़ाई का, आदर का, सत्कार का, वाह वाह का कोई भाव नहीं। दातव्यम इति, ये इति शब्द लग जाता है ना, वो बैंक के दशकों की तरह है, इतने ही दशक इति बस इतने। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमारे है इस बात से टैक्स देना है, इस भाव से। उपकारी ने देश काल पात्र स्वभाव को ग्रस्त देख करके, तो वो दान में दान की तरह नहीं है, पर कुछ है दान है, वो भी देकर देने की अपेक्षा नहीं देना अच्छा है। एक वृद्ध संत मिले थे, उनकी बात मैंने सुनी, और ये सुनी उन्होंने कहा कि महाराज कुछ हमारा पैसा आप खर्च कर दो। तो बोले तेरे बाप के नौकर है हम, तुम खर्च करो, हम क्यों खर्च करें? आपसे देखकर हम खर्च करें क्या हुआ कि एक बाबा बैठा है धूनी लगाए हुए, एक आग मांगने के लिए आया, तो चिमटे से देख आग दे दी, तो चिमटे कलम उमर तपत हुई, फायदा क्या हुआ? ऐसे तुम्हारे से लहर दूसरे को दे तो कलम होगा तो बतू क्या फायदा? दो तुम दो, तुम्हारा नौकर हमने कि महाराज कृपा करो आप सत्कार में लगा दो। संत वो फिर थे, कहते इस काम में कभी नहीं मत जाना है, लेकर के देना है ना। लोग समझते हैं अच्छा, परंतु अच्छा किसके लिए है? जो पैसा रखते हैं उनके लिए। पैसा का लोभ नहीं हो तो ये काम करना नहीं है। बम्बई में काम पड़ा तो मैंने कहा भाई मारवाड में गायें भूखा मरती है, मर रही है, उनकी सहायता करो, करना हो तो। ऐसा कहा तो लोगों ने मेरे को सलाह दी कि दान की पेटी रख दो और धनी आदमियों को इकट्ठा करके कहो तो कुछ मिलेगा, यू कहने से कौन देगा? तो भाई क्षमा करना, आप माफ करना। मैंने कहा कि मैं धन का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवत भक्ति और धर्म का महत्व बताने आया हूँ। मैं ऐसे करूँगा तो कहकर स्वामी जी की भी धन की तो जरूरत है ही, धन तो बड़ा है ही, तो आपके धन की तो पहले ही है बड़ाई, फिर और स्पष्ट जाएगी। तो इसकी महत्व बढ़ाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो धर्म में रुचि हो, भगवान में रुचि हो, ये मेरा कर्तव्य है, मैं नहीं करता। कलकत्ते में यही बात कही तो मैंने कहा भाई देखो रुपये है ना, लोग कह तो देते हैं हाथ का मैल है, पर है कलेजे की कोर। मैं कहूँ रुपया दो तो कलेजे में छुरी करना है, ऐसा कसाई पड़ा मेरे से होता नहीं भाई, समझे? ऐसा कसाई पड़ा कैसे घर बताओ, रुपया दो भाई, तुम रुपया दो। ठीक है, स्वामी जी कहते हैं गायों का दान करो तो गायों के पास दान दो, मांगते दूजे। मैं क्यों काला मुंडा करो भाई, महाराज थे दान रुपया से नहीं होता है, दान भाव से होता है। क्या करोड़पति लखपति दान कर देते हैं? क्या गरीब दान नहीं करता? एक कहानी सुनी है कि शहर के नजीक एक सज्जन रहते थे, खूंचा बेचने के गांव शहर में जाते तो आलू और चनों की चीजें कई तरह की बनती है, चना जोर गरम, आलू की भुजी कई, तो वे चीजें बना करके देते थे, काम करते थे। तो एक दिन वो अपने जा रहा था शहर में, तो उनके अगाड़ी अगाड़ी एक बहुत बूढ़ा लकड़ी का बोझा लिए हुए जा रहा, तो वृक्ष के नीचे गया, तो पड़ गया, गिर गया। तो वो दौड़ गया, क्या है? तो चेत नहीं रहा, तो वे अपने पानी रखते हैं, खूंचे वाले स्थान पानी भी अपने रखते हैं, तो पानी उसके डाला तो चेत हुआ, प्यास एक पी लो, फिर के बहुत भूख लगी है, तो सोचिए तैसे तना है, आलू है जरा दिया खा लो। तो बात क्या हुई कि वो करता था आठ आना दस आना रुपया कमा लेता था, पुराने जमाने की बात है, तो उससे भी अपना काम चल जाता, भाव ठीक था। 10-12 शहर 13 शहर गेहूं बिकता हमने देखा है, 14 शहर घी हमारे सामने हुआ है, तो सस्ता जमाना था। तो बात क्या थी कि वो खूंसे वाला खूंसे से अपना काम चलाता और सत्संग में जाया करता था, तो संत कैसे उपकार करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो, भजन करो ठीक है, पर सेवा करने से शांति मिलेगी और भजन करो। तो महाराज वो उस दिन वो दिया, तो उस दिन रात्रि में जाकर बैठा तो उसको बड़ा मन लग गया भगवान में, तो उनको बड़ा आश्चर्य आया, लग रहा है कि सेवा करने से उसका मन भगवान में ठीक लगा। तो दूसरे दिन संतों के पास गया कि महाराज कल तो हमारा बड़ा अच्छा मन लगा, कभी कोई उपकार किया होगा, उपकार में तो कुछ नहीं किया, दान किया होगा ना, दान कुछ किया ही नहीं, नहीं तो अच्छा कैसा लगा। हाँ महाराज एक बात है, वो दान पुण्य भावना ही नहीं थी उसे, भाई दान करूं पुण्य करूं, भाई भूखा प्यासा है तो उसको सेवा कर दूं। वो बेचारा लकड़ी लाकर निर्वाह करता, अवस्था होगी वृद्ध, अब बोझा 2-11-12 बजे का समय, घर में भूखा और लकड़ी ला देता, गिर गया थका हुआ, तो उसकी सेवा करने से मन अच्छा लगा कि मैं दान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, कोई धर्म करता हूँ, भाई वृद्ध है इसकी सेवा फट जाए किसी तरह से ही। तो इस तरह से अपने कहावत है मारवाड़ी के, छलबल रही खेती बेलापुर लो दान, ऐसे बेलापुर में दान होता वो विलक्षण होता, समय आ जाए जब दान देना है। सती देवर संतोषी पावे जारी वासना, तीन लोग में जावे, तो सेवा करना है भीतर से, वो सेवा भाव है, दान नहीं है। वो भाव कल्याण करता है, पैसा कल्याण नहीं करता है, भीतर का त्याग का भाव है, भाव कल्याण करता है। सुनाओ भाई अपने कीर्तन सुनाओ भगवान नाम का।